Też tam, gdzie były przykryte agrowłókniną, no niestety też pojawiły się straty. W tej chwili są one trudne do oszacowania. My jesteśmy zawsze przygotowani, bo my powołujemy komisję do spraw szacowania szkód w rolnictwie. Tylko musimy poczekać, aż będzie więcej sygnałów od rolników i zdiagnozować ten problem. I gmina czeka na te sygnały od rolników. Straty będą szacowane przez komisję. To był Serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. O tym, że Raków mistrzem Polski wiadomo już od wczoraj. Od soboty Lechia pewna jest spadku z Ekstraklasy. Dziś na zakończenie 31. kolejki Widzew Łódź na wyjeździe do Legnicy pokonał Miedź 1-0 po golu Dominika Kuna w 87. minucie. Miedź już może się witać z pierwszą ligą, a Widzew umacnia się w środku tabeli. Mówi obrońca Widzewa Paweł Zieliński. Przyjeżdżając sobie do Legnicy wiedzieliśmy, że czeka nas ciężka przeprawa, no i mówiliśmy sobie w szatni, że najprawdopodobniej będzie to mecz do jednej bramki. No i my mieliśmy jakieś sytuacje, Miedź też miała, no ale całe szczęście to my w końcówce przechyliliśmy szale zwycięstwa na swoją korzyść i no możemy być spokojni obydwie w Ekstraklasie. Legia Warszawa wygrała w drugim ćwierćfinale Mistrzostw Polski w koszykówce przed własną publiką. Zieloni Kanonierze pokonali spójnie Stargard 91-78. Czekaliśmy na wynik drugiego dzisiejszego spotkania w tej fazie, a tu niespodzianka. Śląsk-Wrocław mimo prowadzenia jeszcze w trzeciej kwarcie nie pokonał Trefla Gdańsk. Skończyło się wynikiem 87-95 i remisem w rywalizacji po dwóch spotkaniach. Fatalna wiadomość dla kibiców siatkarskiego ŁKS-u w trakcie drugiego finałowego meczu o Mistrzostwo Polski. W piątym secie Zuzanna Górecka niefortunnie upadła po wykonaniu ataku. Po interwencji lekarskiej boisko opuściła na noszach. Po badaniach okazało się, że doznała uszkodzenia łąkotki i więzadła krzyżowego przedniego. Czeka ją kilkumiesięczna przerwa, co smuci szczególnie, że zbliża się powoli sezon reprezentacyjny. A teraz kolarstwo i 106. edycja Giro d'Italia. Australijczyk Michael Matthews z teamu Jayco Alula triumfował po finiszu z grupy na trasie trzeciego etapu z Vasto do Melfi. Peleton miał do przejechania 212 km. Liderem pozostaje Remco Evenepoel, który dojechał w grupie zasadniczej, a do tego zapunktował też na lotnej premii. Wracamy do futbolu. W Premier League Fulham, Leicester 5-3. Broniący się przed spadkiem Everton rozbił 5-1 walczący o europejskie puchary Brighton. Przed kilkoma minutami skończył się mecz Nottingham z Southampton i tu 4-3. Mecz był przedłużony o 11 minut. W Serie A Krzysztof Piątek z pierwszym golem od listopada ubiegłego roku. Polski napastnik trafił, ale przegrał. Jego Salernitana uległa w wyjazdowym meczu z Empoli 1-2. To czwarta ligowa bramka Piątka w tym sezonie, który na boisku pojawił się tuż po przerwie. W Empoli 90 minut rozegrał Sebastian Walukiewicz. Udinese wygrało z Sampdorią 2-0, a ta porażka spowodowała, że zespół z Genui jest już pewny spadku do Serie B. Sassuolo zremisowało 1-1 z Bolonią, w której broni Łukasz Skorupski. Przypomnę, Scudetto zapewniło sobie Napoli. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, nad ranem od 0 do 8 stopni, na wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Kwadransy, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Drodzy Państwo, nie ukrywam, że dzisiaj mnie opanowało to wiosenne rozleniwienie. Postanowiłem wziąć dużo luzu przy tym naszym spotkaniu, nie silić się na jakieś problemy, nie wyszukiwać przedziwnych rzeczy, tylko po prostu pójść dobrze po tym, co doskonale znam. Ale tutaj właśnie pojawia nam się kolejny problem. To, co ja znam. No na przykład zauważyłem, że od bardzo dawna rzadko sięgam po takie nagrania jak Coltrane czy Davis, bo zawsze wychodziłem z założenia, że ludzie to doskonale znają. Po co mam im przypominać coś, co już mają doskonale, nieomal na pamięć opanowane? No ale potem się zastanowiłem, że muzycy to może owszem znają, ale tak wszyscy ludzie to trudno powiedzieć. Po pierwsze, przecież tych słuchaczy bez przerwy przybywa. Po drugie, tych nagrań dewiza no jest paręset płyt chyba. No nie, nie paręset, ale ponad setkę grubo. Jednym słowem, na pewno warto to wszystko od czasu do czasu przypomnieć. Dla jednych to będzie miłe przypomnienie, dla innych będzie to absolutnie szokująca nowość. I chciałbym zacząć właśnie od Milesa Davisa. Ale to jest nagranie szczególne. To jest jedno z nagrań z chicagowskiego klubu Plugged Nickel. Płyta miała niesamowitą historię. Akurat wytwórnia CBS nagrała 2 dni koncertów Davisa, a było tego 8 setów, każdy z nich prawie godzina, czyli mnóstwo materiału muzycznego, i nagle to wszystko powędrowało na półki. Dlaczego? Ponieważ producenci zorientowali się, że Davis ostatnio co rusz wypuszczał płyty nagrane w klubach czy na koncertach na żywo i że byłaby wreszcie pora, żeby nagrać coś absolutnie studyjnego. Tym bardziej, że właśnie zmienił się i to bardzo zasadniczo skład. Zasadniczo to znaczy o jedną osobę, ale bardzo ważną. Odszedł George Coleman, przyszedł Wayne Shorter. Wayne Shorter od dawna był zapraszany do Davisa, ale tu nagle stała się rzecz dziwna. Przewędrował do niego dosłownie z zaskoczenia nieomal, z marszu. Po prostu nagle pojawili się razem na koncercie, no i coś trzeba było pograć. Oczywiście tematy to tam wszyscy doskonale znali, ale nic nowego nie zdążono przygotować. Nie była to jakaś specjalna sesja. Davis grał to, co po prostu już miał mocno ograne w ostatnich czasach. Własne kompozycje typu Soul What czy Milestones, ale też i mnóstwo swoich ukochanych standardów. A Shorter już grał po swojemu, standardy były mu nie bardzo potrzebne i tu się nagle zdarzyła dziwna historia. Rzeczywiście mamy standardy, mamy cały czas ten harmoniczny przebieg, ale Shorter nagle jakby na tym zaczynał robić coś zupełnie nowego. Gdybyśmy chcieli to wziąć pod nutki i przeanalizować, to wiele z tych nut w ogóle nie należy do tych konkretnych granych akurat akordów, a jednak to wszystko klimatem doskonale pasuje do tematu i cały czas, bez względu na to, co się dzieje, jesteśmy doskonale zorientowani, w którym miejscu frazy się znajdujemy. Teraz jeszcze a propos tej płyty. Więc oczywiście płyta poszła na półki, ale ciekawi wszystkiego Japończycy gdzieś to wyniuchali i kupili materiał na 2 longplaye, który wydali i który nagle okazał się sensacją. No i w ogóle sprzedały się fantastycznie. Okrzyknięto to wszystko niebywałym sukcesem jakościowym, niebywałą ciekawostką, właśnie być może dlatego, że ten Shorter i te standardy i ten Davis, który w dodatku bardzo szybko od Shortera się jakoś zaraził tym bakcylem i zaczął grać podobnie jak on. To samo zresztą cała sekcyjka. No ale ukazały się te 2 płyty, podbiły cały rynek i CBS doszedł wreszcie do wniosku, że zrobili kiepski interes, więc z tego materiału, który został, wydali jeszcze 3. płytę, 3. longplay. No a żeby już wszystko skompletować, firma Sony gdzieś około 90 roku wydała w kasecie wszystko, cokolwiek nie było zagrane wówczas w Plugged Nickel. A my sięgamy po taki utworek zatytułowany On Green Dolphin Street. Przypominam, że w zespole grali Miles Davis trąbka, Wayne Shorter saksofon, Herbie Hancock fortepian, Ron Carter kontrabas i Tony Williams perkusja. Thank you. Thank you. Dolphin Street. Wspaniałe nagranie. Warto dokładnie się mu przyjrzeć, posłuchać, postarać się znaleźć, skąd się biorą te wszystkie rykoszety, które oddalają się zupełnie od oryginalnej harmonii, od oryginalnego tematu, a jednak siedzą w nim od początku do końca. No ale przypomnijmy jeszcze, kto grał. Miles Davis, trąbka, Wayne Shorter, saksofon, tenor, Herbie Hancock, fortepian, Ron Carter, bass i Tony Williams, perkusja. A my w tej chwili przechodzimy do drugiego faceta, którego wszyscy teoretycznie powinni doskonale znać. John Coltrane. I tak szczerze mówiąc, podejrzewam, że do dzisiejszego dnia nikt jeszcze nie przegonił Coltrane'a i w odkryciach, i pod wieloma innymi względami. Jego apogeum wedle mnie przypadło na rok 65. Później Coltrane zmienił skład, zaczął się interesować jakimiś wszelkiego rodzaju eksperymentami, ale nie wiem, no ja mam takie odczucie, jakby troszeczkę w tym momencie odchylał się od jazzu. Natomiast ten 65. rok, no to w ogóle wspaniała forma. To dalej ten najznakomitszy zespół. McCoy Tyner przy fortepianie, który potrafił dodać dynamitu do tych wszystkich nagrań. Jimmy Garrison, którego wprawdzie no zanadto może nie słychać, ale słychać na pewno to, że jest od początku do końca i że piekielnie swinguje. No i do tego wszystkiego Elvin Jones. To osobny rozdział, na którym mógłbym się rozgadać i nie przestać mówić aż do następnego tygodnia. Wspaniale mobilizujący tą samą muzykę i dorzucający niesamowicie wiele ekspresji. No ale 65. rok, drodzy Państwo, i sięgam po jedną z płyt z tego okresu. Jest to jeden z bardzo, bardzo cenionych albumów Love Supreme, gdzie znajdują się jak gdyby cztery części takich religijnych bardziej medytacji. I ten temat, po który ja sięgam, nazywa się Pursuance. On się łączy potem z czwartym tematem, więc przepraszam Państwa z góry, ale w tym momencie, kiedy on się łączy, ja pozwolę sobie jednak wyciszyć całość. Ale zanim jeszcze to wszystko usłyszymy, czeka nas gigantyczne solo Elvina Jonesa na perkusji.

No i to był ten wspaniały kwartet Johna Coltrane'a z 64 w zasadzie roku, ale płyta została wydana rok później, więc traktujmy dalej o roku 65, który był punktem kulminacyjnym w jego karierze. No, ale tu trzeba by się mocno zastanowić. Popatrzmy, to był niby blues. Wszystko trzymało się bluesa. Jeśli chodzi o harmonię, no kochani, w pewnych momentach było to absolutne free. Ja bardzo często za muzyką free nie przepadam, ale w takim wydaniu zupełnie mi to nie przeszkadza. Porywa mnie to kompletnie różnymi innymi elementami. No wspaniałe jazzowe frazy, wspaniała dynamika, jakiś porywający rytm, nurt. No ale przejdźmy teraz do kolejnego znajomego, który też należy do tych najbardziej porywających, ale o dziwo, on się specjalnie w jakiekolwiek eksperymenty nie pchał, a jeśli się pchał, to z reguły nie najlepiej mu to wychodziło. Natomiast taki klasyczny jazz to potrafił zagrać no z nieprawdopodobnym ogniem, czego zaraz będziemy mieli przykład. Tu od razu muszę powiedzieć, że sięgam po płytę dziwną, prawdopodobnie nagraną piracko z jakiegoś klubu, bo akustyczne niestety namiary są momentami bardzo paskudne. No ale coś za coś. To, co dwaj czołowi muzycy wyprawiają na tym tle, to aż się wierzyć nie chce. Dwaj to znaczy Julian Cannonball Adderley na alcie, ale również Nat Adderley na trąbce, który tu w ogóle swojemu braciszkowi niczym nie ustępuje. No i dalej, troszkę gorzej słyszalny Victor Feldman przy fortepianie i ta sekcyjka, która była podporą przez wiele, wiele lat, Sam Jones na kontrabasie, Louis Hayes perkusja. A ten utworek napisany został przez Tada Damerona i zwie się Stay on It. Thank you. nie było to nagranie piękne akustycznie, ktoś tam w dodatku gałkami kręcił. No ale muzyczka, kochani, niech mnie gęś kopnie. Jillian Cannonball Adderley, saksofon alt, Nat Adderley, trąbka, a właściwie kornet, żeby być drobiazgowym, Victor Feldman przy fortepianie, Sam Jones, kontrabas, Louis Hayes, perkusja. No i przechodzimy znów do takiego nagrania, powiedziałbym, że podobnego w założeniach. To znaczy jest to jazz klasyczny, żadnych eksperymentów, żadnych innych rzeczy, ale to jest płyta, która przeszła znowu do historii. I to, co ciekawsze, mamy w tym zespole paru weteranów i paru absolutnych debiutantów. Ci weterani to przede wszystkim Art Blakey, perkusja, Carly Russell, kontrabas, Lou Donaldson na saksofonie altowym. A teraz uwaga, debiutanci Horace Silver, fortepian i Clifford Brown, trąbka. A wszyscy razem grają dla Państwa właśnie kompozycję Horace Silvera zatytułowaną Quicksilver. Quicksilver. Art Blakey w roli perkusisty i oczywiście lidera. I jest to jak gdyby już niejakie wprowadzenie do historii jego Jazz Messengersów, aczkolwiek tu jeszcze ta nazwa nie została użyta. Dalej Carly Russell, bass, Horace Silver, fortepian, Lou Donaldson, alt i Clifford Brown, któremu ta płyta otworzyła drogę na cały szeroki świat. Szkoda tylko, że niestety już nie pożył zbyt długo. A my w tej chwili przechodzimy wreszcie na koniec do nagrania Quincy Jonesa. Jest to dla mnie nagranie bardzo szczególne, podsumowujące jak gdyby lata Quincy Jonesowskiej pracy. Birdland. Birdland został napisany w gruncie rzeczy przez Joe'a Zawinula. I wcale nie o ten temat mi tu najbardziej chodzi, choć jest wspaniały i wspaniale zagrany. Nie, całość jest poprzedzona takim wprowadzeniem w formie rapu, które jest apoteozą jazzu, można powiedzieć, i poniekąd wspominaniem jego historii. Ale mamy tutaj wtrącone, autentyczne nagrania i fragmenty tekstów. No na przykład od razu na początku głos Dizzy Gillespiego, potem unison Parkera z Gillespiem. Dalej, no już nie pamiętam, James Moody, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, wszystko, co było najlepszego na świecie. I to przepięknie wmontowane, tak, że muzycznie wszystko się zgadza. A potem następuje ten klasyczny Birdland i tu znów zostają wstawione wszelkiego rodzaju muzyczne wtręty. No właśnie, pominąłem jeszcze Milesa Davisa, też go tutaj mamy. I no cóż tu w ogóle więcej powiedzieć, kochani, warto się w to zasłuchać. To jest naprawdę, tak jak już powiedziałem, apoteoza jazzu przygotowana przez Quincy Jonesa. A ja już żegnam się z Państwem, były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. And he brought Charlie Parker in this hotel room in the Booker Washington Hotel. There was nothing to do but play, you know, and we had a lot of fun trying to play. Right after that, man, Charlie Parker was mine. That was the first time I ever had the pleasure to meet Dizzy Gillespie. And then remember Miles. Miles was in my original band. And Charlie Parker created the style. And the moment I heard him, I said, that's how music should sound. A tribute to the Birdman, the father of Birdland, a masterpiece of release, the horns, words, and the musical great salute, the late mentor, inventor of a sound that dates back from bebop to pop and pop to hip hop. We fuse the times of jazz and rhymes and got Kumo D and Big Daddy Kane to bring on the legend. Kane hit the name. I kick a rap too, but you can relax too. A jazz soloist play away with the sax to get the job done. The next one up to do his duty. Ladies and gentlemen, Mr. James Moody. No one goes the mile like Miles Davis. Watch how he plays this trumpet and pump it just like a mechanic handles a tool. Here's the rebirth of the cool. What kind of noise can a string bring, making you swing and sing things of a musical fling? Well, listen to this star. Next up is old George Benson bringing a guitar. Voice of choice used just like an instrument. So magnificent, I'm proud to present Divine Sassio, a.k.a. Sarah Vaughan. Honey, you're on. I'm introducing a bop revolution in jazz that has pizzazz. Here's one player using it. Ask who is he? First name Dizzy. Last name Gillespie. Now watch him get busy. Allow me to tell a story about Ella Fitzgerald, whose sound can never be sterile. A woman with flexibility of range, making octaves change. Go ahead and do your thing. This is a shout out to one more man, Joe Zawinul, the writer of Birdland. In the 50s, this was the place to be, from the band down to the maitre d'. Now, who could forget the MC on the set, the ambulant voice of Pee Wee Marquette? Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A sound so profound has come back around. 52nd Street is now world-renowned with horn licks to kick and Swiss riffs to stick. Today bebop makes the hip-hop pip. These musical geniuses, goals are so clever. They change the face of music forever. And if you can't understand,